Bios garbi bat jainko, sortu egizunigan. Errukizakidaz jainko zure maitasun handiaz, kenendu eizunire errua zure amaigabeko errukiaz. Garbitu naizu zeharo nere obenetik, garbitu nire gaiztak eriatik. Bihotz garbi bat jainko, sortu egizunigan. Nire biurrikeria ezagutzen entot, nire obena beti begien aurrean daukat. Zeuri egin deutzut pekatu zeuri bakarrik, zure begietan okerdana egin indot ni. Bihotz garbi bat jainko, sortu egizunigan. Bihotz garbi bat jainko, sortu eizunigan. Arnasa bizkorra beharritu eizunire barruan. Ez naizu urrundu zure aurretik, zure arnasa santua ezkenen du niri. Bihotz garbi bat jainko, sortu egizunigan. Zure salvamenaren poza bihurtu eidazu, zure arnasa zabalez sendotu naizu. Edegiko deustazuz espanok jauna, eta nire ahoak iragarriko dauzure gorespena. Bihotz garbi bat jainko, sortu egizunigan.